Book 2 88 ينبهي ينمدي ماضي الأفعال المساعدة 2 بوتا كالن لو سهايكا كريالو 2 لم يرد ابني أن يلعب بالدمية ما أبايكي بومتو أدوكوالن ليدتا لم ترد ابنتي أن تلعب كرة القدم. ما أمايكي فوتبول، سوكر، آدوكوالن ليدتا. لم ترد زوجتي أن تلعب معي شطرنج. نا باريكي ناتو تشيس آدالن ليدتا. أراد أولادي أن لا يقوموا بنزهة. ما بيللكي ووكينج ويلالن ليدتا. لم يريدوا أن يرتبوا الغرفة. بالك غادي سبرن చేయాలని లేదుట. لم يريدوا أن يذهبوا إلى أسرتهم. بالك నిద్రపోవాలని లేదుట. لم يسمح له أن يأكل آيس كريم. అతని ఐస్ క్రీమ్ తినడానికి అనుమతించబడలేదు. لم يسمح له أن يأكل شوكولاتة. అతను చాక్లెట్ తినడానికి అనుమతించబడలేదు. لم يسمح له أن يأكل بونبون. అతను స్వీట్ తినడానికి అనుమతించబడలేదు. سمح لي أن أتمنى لي شيئا. నన్ను ఒక కోరిక కోరడానికి అనుమతించబడలేదు. سمح لي أن أشتري لي ثوبا. నేను నా కోసం దుస్తులు కొనడానికి అనుమతించబడలేదు. سمح لي أن أخذ لي حبة شوكولاتة. ఒక చాక్లెట్ తీసుకోవడానికి నేను అనుమతించబడలేదు. هل سمح لك أن تدخن في الطائرة؟ విమానంలో పొగ త్రాగుటకు మీకు అనుమతి లభించిందా? هل سمح لك أن تشرب بيرة في المستشفى؟ ఆసుపత్రిలో బీర్ త్రాగడానికి మిమ్మల్ని అనుమతించారా? هل سمح لك أن تدخل معك الكلب إلى الفندق؟ హోటల్లో కుక్కను తెచ్చుకొనుటకు మీకు అనుమతి లభించిందా? في العطلة المدرسية كان يسمح للأطفال أن يبقوا في الخارج طويلا. సెలవుల్లో పిల్లల్ని ఎక్కువసేపు ఆరు బయట ఉండటానికి అనుమతించబడిందా? كان يسمح لهم أن يلعبوا طويلا في الفناء. చాలా సేపు పెరట్లో ఆడుకొనుటకు వాళ్ళని అనుమతించారా? كان يسمح لهم أن يسهروا طويلا. చాలా సేపు మేలుకొనుటకు వాళ్ళని అనుమతించారా?